به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين دلّا رب العزت بے حدا و بے انتہا او بے شمارا نعمت ندی پہ انسان باندے دا وقنا چدل اللہ وجود ورکڑے کچی وجود نئی نو حس نئی دا سمر نعمتو نچی دی دا دا وجود نپس دی چلانا بلعزتو یا غد شماری نبار دی چما تاسو باندی کم نعمتو نکڑی دی هر یو ته نعمت ویل شي کداغي د دنیا سره تعلقي د انسان د دې بدن سره تعلقي او د دې جسم سره چې د خوراک سيزونه عوام د دې جسم د پاره دي د آرام او د راحت سامان او اسباب عوام د دې بدن د پاره دي د صحت او د مرض چار سمره اسباب دي او ټول دې سره تعلق ساتي کله انسان د رایش ځای او مکان دی کله انسان د طبیعت نیک اولاد دے دام دا دنیا دا دے نعمت سر تعلق ساتی او کاغا دینی نعمتو ندی چی انسان کلمہ وی دا اللہ نم اخلی دا اللہ ذکر کئی پا جبی سرا یا عبادت کئی پا بدن سرا او یا فکر کئی سوچ کئی تصور کئی پا عقل سرا تا ټول نعمتو ندی چل انسان لور کری دی لیکن اللہ رب العزت طرفنا مونږ ته یو قانون نازل دی، یو قانون پروت دی، چې دا ټول نعمتونه الله تاسو له درکړي دي. ولیکن په یو صفت سره، په یو عمل سره، او په یو سوچ او فکر سره به دا نعمتونه نعمتونه یي. او کله چې هغه سوچ او فکر پکې نه وي نو دا نعمتون نه دي. بیا دا غي ټول نه لوی نعمت زندگی ده، ژوند دی چې الله انسان له ورکړی دی دې دنیا کې. او دا زندگی ډیره محدوده مختصره ورکړی ده. ولی خو یاش پیتکاله یا و یایی چه دیر نواتی آئی مختصره زندگی ده. خود دی مختصر زندگی مقصد دیر لوی ده چه داغی حد نشتا، داغی شمار نشتا د کلونو او د پیړو، بلکې دا وایو چې همیشواله دي. چې د دې ژوندګي نه انسان ته کوم مقصد حاصلېږي هغه ډېر اوږد دی. دې لپاره دا ژوند ورکړی دی انسان ته چې دا ګوره د خلاصي شی نه دی. تا باندې فنا ناراضي چې دا سه رخ شي لکه په خوا چې رخ وي هغه څه نشي کېدی. د دنیا نه پنا شي بل ځای ته ولاړ شي، دا ځای نه پنا شي بل ځای ته ولاړ شي، ولیکن هغه څه نه کېږي لکه په خوا چې څنګه وي، چې نوم دې نو وجود دې نو هیڅ نو. نه دا خو چې شروع شو یو ځل، دا بیا د ختمېدو شی نه دی. ټیک ده، تا باندې به مرحلې ډېر راځي او تا باندې به د دنیا دورونه ډېر راځي، سټیجونه ډېر راځي، خو لیکن هغې مطلب بنا نه چې ته ختم شوې. نو که چې دا لږ عمر انسان داسې تیر کی چې هغه راتلونکي وخت یې د عزت شي، راتلونکي وخت یې د خوشحالۍ شي، نو زه په دې لږ عمر سره یو همیشه خوشحالي حاصل کړه، همیشه عزت یې حاصل کو، ډېر کامیاب شو. شی لګو او مقصد پی ډیر لوی حاصل کو. شپیتاو پنزوس کال او یا کال سی چی پاگی سرطا دا سی زندگی حاصل کرا چی اگی تبا ابدی وایو. دکا قرآن ورتوی چی خالدی نفی آبدا تی با بیا میشی پا. او گجرے اگر شرط پکی نئی اللہ رب العزت اگر امر او حکم پکی نئی اگر سر رابطہ نئی نوبت زان لے ددی زندگی پوجہ زان لے اگر زندگی حاصل کے جا طول مرتبائی دا او ذلت تے او عذاب دے رسوائی دا نو مطلب داو چا اللہ رب العزت ہوئی چې ما تاسو ته داسې دین دنیا ته رالېږلې دی هغه یو خبره ده بس، خو د هغې خبرې په هر عمل کې ضرورت دی. چې د هغې خبرې هغه رڼا پکې اگر رنگ پکی نو بس عمل قبول دے اللہ سره، نو بندہ قبول دے اللہ سره. امثالی پدی دنیا کی تا بجلی دا کرنٹ تے کسا دا ملک سامانو نا جوڑ کے وچے کرنٹ پکی نئی نو کار با نکی نو پکی با اولاری بلپ با مڑی مشین با اولاری ہر سوا پزے اولار دیر دی کنا قیمتی دی کنا وچے سل تا کنکشن نشتا او کله چې کرنٹ راغې نو ارس روان شو. دغه سه حال زمونږ د دې زندګۍ دی چې زمونږ د دنیا ډیر کارونه دي، ډیر ته دنیا هم پکشتا د آخرت هم پکشتا. خو چې کم کار سره د الله رب العزت د رضا او د هغه د محبت رابطه نه وي نو هغه څه بیکاره، هغه کار نه کوي، هغه قبلیږي نه. او کله چې دغه رابطه سره ملګری شوه نو بس بیا چې سوره کول شي که نه زوره به دې مرتبې اوچتېږي، توره به درجې اوچتېږي، توره به د الله سره نعمتنا جنتنا ذاتی. زګه د بدر په جنگ کې یو لکو حارسانو مې هغه داسې نبی صلی الله علیه وسلم لا سورلی اوخو سماو برابر راو چه اس با پیاغا کینی کنا اده که نامعلوم غش راوه لگه دلتا چه نامعلوم گوله راشی کنا اگه سبت ای جاد اگه وقت که غشی و اگه پیولا گئی دا و بس شهید شو. مور رالا نبی علیہ السلام تیوی چند ما خدا غیو زیو نما تاو آئے کچر اغا جنت ترسید لی خو صبر بکو ما او کنا بلزئی نبی آبا تماوی نکنا تکتا خدا غی عادتو پمڑو باندی جڑا کول تکتا غی غٹ عادتو بلکیو بل سر بکیم دادو نکول په یو بل باندې به بدلی پوری وي. آیا اور اغلی و نبی علیہ السلام تکن بیعت کا و سره نو جدا آیات راغې چې ولا یاسینک فی معروف ای پیغمبران داس بیعت کوان انور شرطونو سره اوایا چې شرک بنکه، زنا بنکه، اغلا بنکه، قتل بنکه، پاکو بندیانو باندی با تحمت نلگے. نو داور سر را لوچی دا پیغمبر دیو سنت خلاف بنکے اب یاو تا نبی علیہ السلام ہوئی چی دی وقت کی زمان خلاف سدے چیز سوکتی نا ندی بچ نو پا مڑو باندی جڑا دا دا بے او سر یادو چی زنانتا بیت کل اورو لخبره دا به سره وي چې زما د سنت خلاف نن په دنیا کې ډیر غټ رسم اواز جوړا دی دا باندې کې نو هغه زنا نوې چې پیغمبره په ما باندې یو خزي بدللې بس دا ول اخلاصو منو بیا به نه جاړم ته کما سره جړلې دي په خپل غم کې عمرې کې نو په ما بدل پورې اغه وی زه خیر بدل ول اخلاص کړم زه هوتا ته اوس کرخنه شم راخ کې بیا خو د ایمان نه محروم شيخه دا نه پکار او د دین پکار کې دا اصول لیکه کې اوسلې به ځای کار کې خو چې د دین کار کوي نو ته نشم نه کولې دا کته بیا پاغه حکم کې راشي او دغه امام مالک رحمت الله علیه او ذل جمعه تراوه مازیګر منشي وکنه زوم کړو پیارا نو کې ناست نو دغه سه یو طالب ناستو طالب هغه وی چې جمعه تراله نمنځو کا کنه تحیۃ المسجد امام مالک پاسه ځن کمانځو درې چاو تویلی چې ستا مذهب خدا دې چې نمازګر نه پس نفل نکېږي تا څنګه ورکاته ویرا دې الک راته وې نو کنه مې کول نو بیا خلکو یې چې مون نه کوي په دې بم شور شمه دا مصیبت ارایت الذی انا عبدن اذا صلی دا چلو شو کنه چې حضرت علی رضی الله عنه د اختر پر ورځ باندې ها پایځګا کې اوسله نفل تولاړو ناغمنی کوم کومځ دا مون نه دی مونځه چې نبی علیہ السلام کړی هغه پایځګا کې ندی کړی نفل نه مانځه زم اختر نمخ کې نه رستو نو چې څنګه حضرت علی امنی کو هغه سړی وي چارایت الذی انا عبدن اذا صلی وګوره قران وی توینه هغه سړی چې د الله بنده منې کوي د مانځنه دا چلی کنا نو دینی او کار چی کنا اکارن گئی خو اگه کی بین کار نکے خوا دکا منگوینو چھٹیم پوری بس ستنو لاری بلکل ادا دے با مون سره فاقی مصلی سره سره ولاله نفل وکي نو مون خدا نشو ویل چې مکاوه وای مانځنه یې مونږ نکو نه دا خپل کار دی زمون خپل کار دی مون بودری کو اقامت وکو هغه خپل نفل وکي خو مونږ کول خو نشو کوله ان بل چاته دا جت ستدي چا ته وی چې لکه ګوره ټیم پورا دی خو ما نفل مکاوه وی زمانځنه مونږ کې پرې دا کوي به دا خپل کار دی زمونږ خپل کار دی ها نه باغ مونږ مونږ کو نه باغ مونږ مونږ کوي نبی علیہ السلام زکه زنانه ته دا نو وی چې نه نه بدلی مدلی پرې دا نه نه وی چې اوس شکر دي چې ایمان راوړي نو خیر دا بدل اخلاص کی نوی چه اغا بدل خلاص کو نو بیا ایمان راوڑن ولا یاسینک فی معروفن چه اللہ ویلی استا خلاف بنکی پیسی او سنت کی نو دا زندگی دا دید پار راگ لے کامل ارسنگی چه خو اغی کی دا اللہ رب العزت رضا نی اور کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نی ناغن عمل دے نا عبادت تے اونا نعمت تے اگا انسان زن لزندگی خرابی اگا ابدی زندگی زن لخرابی چیز نعمت او دا جنت پزے باندے جہنم تلارش اللہ رب العزت وی دی نعمتونو گوری حد نشتا و آتاکم من کل ما سألتمو و آتاکم من کل ما سألتمو و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ در کری دی تا سلاغا چتا استنا غختا دیتنا سغختا دی تناول جون غختو چې الله ورخ وجود راکا پیدام کا تکه چې پیدا نه نو هیڅ نشته دی نه د رزق څه شته دی نه د جامې څه شته دی نه د هیڅ نشته دی. دا ټول دې زندګۍ ته محتاج دي. ناول مطالبه دا چې الله موږ ژوند راکا، وجود راکا، بیا مطالبه دا چې رزق راکا، رزق ته محتاج یو. بیا مطالبه دا چې دنیا کې موږ ته صحیح لار وخویا، د عزت لار وخیا، د برکت لار وخیا، دا دنه غواړو. دغه دا سوال و چې الله موږ لا توفیق راکا چې ستا د دین خدمت وکړو، ستا عبادت وکړو، او په دې لږ وخت سره، په دې لږ ژوند سره، ډېر ژوند مونږ قیمتي کو. دا دوی دا وختنو زه کوم ځای و چې وخت یې دا و چې پیدا شي بیا وغواړي. نو چې لا نو پیدا نو الله وی من کل ما سالتمو تاو زمان عرص غختنو بس در مکردلنو دی تخاموش آواز وی خوا دهر انسان نا خاموش آواز راتو اللہ آوری دو دکا خو حرص آوری کنا خوا یعلم سرکم وجارکم کسوک آواز پزور کی او کپدمے کی اللہ آوری و دا خو ناشنا آوازو کنا چې الله وی هر انسان په خاموش آواز سره غوښتا چې الله مال دارا کی مال دارا کی مال دارا کی نور میکلو والا دومره نعمتونه چې دې شمارل نه شي کوره ښا خدا نعمتونه الا نعمتونه دی چې د انسان هغه مقصد د زندګۍ دی پیژني، دی معلوم کی، دی حاصل کی، نو دا ټول نعمتونه او ته نعمتونه شو. او الله په خپل سود کو او چې کله مقصد و ته نعمت نه معلوم، نو دا نعمتونه عذابونه شو. ځکه قیامت کې به الله تپوس کوي زار یو نعمت ولا تسألن یومئذن عن النعیم د دې نعمتونو تپوس به کیږي د دې ښه دا خو ډېر زیات او بے حد دي صحابه ژوند او د پیغمبر ژوند خو ډېر سخت و په اول کې ځکه نبی علیہ السلام راوت په غرمه کې دا خو وخت راوتو نه وي چې وکاتنو حضرت ابوبکر راوت وکاتنو حضرت عمر راوت نبی علیہ السلام چې نا تاسو کو چې دا وخت څنګه راوته هغه وی عربس لوګې راويستنو سوننو چوګه سړی داغنه خوښنه جوړي نا رام کول شي نو له خوب ورزي نن سکار کول شي نو مطالعه کول شي اس نشي کولی راوته د رزق په تلاش کې نبی له اسلامي زوم په دغه خیال راوته یم کنه تل داسې نو یو باغ او د یو انصاری اغه تلار اول وختو چې لاړنو بی بی وا غنو اغه نه تاسو کو چې پلانې سو شو وی خوګي وبراوړي خوګي وبګرانی کړو دا ډېر په ګران ملاوي دی بیا پس کېدنو د کی جوکاتونو را روانو را روانو په اوخ باندې مشکونه یخیو وګې وبې راوړ او چې دی یو لیدو نو ډېر خوشاله شو شکر ویستو او وی چنن په مخ د زمکه د میلمنو په حیثیت سره زما عمر برکتی سوک نشتا لکه زه چې نن څومره بختور یم ځکه چې میلمانه مې راغلي خو ناشنا میلمانه بیا غیله وبره وړي بیا وخوته نو کجورې زمپکونه غونچکونه هغه یې ول را کټ کړو مخې ته یو تکې ښودو. نبی علیہ السلام ورته وی چې بس یو قسم ډیرو کنه ځکه څه پکې زیړو سزا سي وی چې نیم زیړ او نیم دا کجور ډیر قسمونه یې پکې وی ما وی چې تاسو څنګه خوښه یې نو آسې خورای ښه دا ودار چې خپل طبیعت ته هغه ته کې خوځو کې خو هغه خوراک کا بیا ولګې زانو چاړي راوغستاو بيزه پس روان شمال خټيرو. نبي عليه السلام ورته وی چې اياك والحلوب اياك والحلوب لنګا پکې پرېځه لنګا لالنکه وچه چتا ګور ها بيزه لالکړه هغه ته په خول اورو سکار نو ځکه صحابه کرام وی چموږ به مازیګر مونږ کو نوخ به ملال کو او هغه بم سرمن تل لري کلا ټوکړي ټوکړي بم کو ابیا بم د ضرورت ته پانا په تلوار باندې تی نس او خدا سے په حق را آوام انور و اوچتو لانو دا خواغی دیر زیاد ماهر او پا دیکی کنا او سوک سوک سار او خلال کی دا خلق تر ما خاما پوری بیم سنبال نکی اگی پا دیکی ماهر او کنا دیر خواغ نبی زیلالک لاغی لیتو عام ورکم چی سنگ فارغشو نبی علیہ السلام وی چی دا نعمت با اللہ تپوس کئی چلاوی نعمتونو خوړل تاسو غو نعمتونو خوړل خو دی بل الله تپوس کوي وره نو یاد ساتای چې الله دې نعمت شکریا ادا کوي کنه او شکریا هم دقه یو شی بس تلانو مواخلا دا هر نعمت شکریا شو چې الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا نعمت پا نو آغا نالکا امور را لیو نبی علیہ السلام تیوی چی ما تاو آیا کدی جنت تتلی نو صبر بکوم او کچی دا بلدی کی بن شوی نو تبا ماوی نکن چی جنا خوار سوک کئی خدا سے نشی کولے چې زه په خپل ځی پسې کوم. نبی علیہ السلام ورته وی چې انها جنان ته یو جنت یادې د مؤمن هډیر جنت نه دی یو جنت هو نه دی انها جنان هر مؤمن الله ډیر جنت نه ور کوي او په جنت کې با د زرو کالو په منزل باندې دومره به وسعتي دومره به ایریای دومره با چې بس دې ګوري په نظر نو دا به د جنتي ښا او بیا په جنت کې جدا جدا زيونه دي د خراس کاک په ځان لذي د گرمی د آرام پاکستان لذي شپه خو نشتا خو انا پاگی که خوب شتا کنی صحابو تپوس کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جنت کی بخوبی ناوی نا ولی وی خوب د مرگ کشر رور دے نوی پا جنت کی نمرگ شتا نی رور شتا حالتا واس خوبو نسکا ہے اغي خپاشو ير ډېر غټ شي نه کټ شي کوي اغي دنیا باندې نظر کو چې دلته سره ارسم راستل شي ارسم را و چې ودشي نو آرام او ته حاصل شي هغه ستړي بیا یې ری کنه خدا آرام زوی نشته نه وي چې د ګرمۍ د آرام د پاره په جنت کې داسې یو مانه دا بنگله دا چه اگه یو ملغله را دا خمیند که درد دا میند که درد دا ذرتون مجوفت او دیو میاش پا منزل کی پرتا دا پیاده چی دی کنا خب آرام بانده اشپا که او بیا سوابه تبورس پا میاش کی دوم رضای کی پرتا دا یو ملغله را ستون میلن پکی رازی دا سے بازی او اداغی پا ہر گوٹ کے مخلوق دے چگی دیو بلنا ندی خبر چگل آگی سکار روزگار خونشتر چگنی منڈے تیجت پیدا شی سب دکان تیجت پیدا شی مارکٹ تیجت پیدا شی اگی با علی یو بل اوینی چی دا جنتی لار شی دا مخدوم لرشی دا بادشاہ نو ټول باغ تراجه ماشینی او بل بووی نکنه ځکه نبی علیہ السلام هغه ته وی چې هغه جنت نه دی ته یو جنت یاده او استازی چې دینو فل فردوس الاعلى هغه ډیرو چتلې او جنت الفردوس کې دی او بیا وی چ جنت کې سل درجی دي سلو او د هرې درجی نه بلی ته دومره فاصله ده لکه د ځمکې نه اسمان پورې 500 کال په منزل دا ولې نه دویمه د دویمه نه دریمه د دریمه نه سل درجی دي پکې هر یو د بلی نه دومره بره ده او جنت الفردوس د ټولو د پاسه دی او ویلو چې دا غي چت عرش الرحمن هغه عرش د الله دی د جنت الفردوس چت د الله عرش دی هغه باندې نو ځکه وی چې تاسو سوال کوي د الله نه د جنت نو د جنت الفردوس سوال کوي چې اللهم انی اسالک الجنت الفردوس الله دا سوال درکو دیکی سمت لبو دیکی دامت لبو چه جنت الفردوس ملاو شی نو دا طول ملاو شو آخو تی نکت دی کنا نا طول با گرا لخا دا سوال کوئی چه ارمانم پاتی نشی ارمان نشتر حال تکی دکا چه حدیث کرا دی چه پرخ خوبائی کنا چه نبی علیہ السلام یو ویلو چه دا اخکت خلق پا برا خلقو تا گورین دا سی لکه دا اسمان پا مرگ باند چه ستوری دا زبا تا گوری نبی تا پوسکو نبی علیہ السلام نا چه دا با انبیائی تو که دا اغی مرتبه دی رو چه تا دا نو هغه وینا په دې کې دا خلقو مشته چې چا دنیا کې خواري کړې ده عمل یې کړې ده او د الله توحید یې قبول کړې ده نو دغه خلق به هم هلته په داسې مرتبو کې چې هغه نور به ورته د کتې نه داسې ګوري لکه موږ چې د اسمان ستورو ته ګورو خو دی وي چې یو بل ته به خفه کېږي نه دا خو دنیا کې یو بل ته پکی ښه اول تنشته ځکه چې بدن کې دغه کومه ټوکړه ده ځکه بدن کې الله د هر صفت لپاره جدا ټوکړه پیدا کړې ده د انبیاو شرح صدر چې شوی وه د نبی علیه السلام او د ټولو شرح صدر نو دا دغه به وه چې دې بدن نه بوله هغه ټوکړه لري کړه چې باغی کې با انسان ته غوسه راتل ګرمي دبا دا یې لري کړه نو بس هغه بیا د هغه بدن کې بیا غوسه نه وکنه کوه خدا سنو چې دا غینا خلاف ورزی وشي دا شي کنه نو دې بدن کې دغه ټوکړه هم شته دی چې دا غي پوج باندې یو اجس سره مالدار ته خپکیږي غریب سره سرمایدار ته خپکیږي ابته نه قیامت جنت نمخ کې وباسي پاک وې کینو بیا بس دا شی باندې بیا چې غریب جنت کې یو بلتا نو خو هغه خوشاله شو چې دا بس اوس مې سکار نشته چې زه تر رسیدلې جنت الفردوس ته نو تد شهادت مرتبی دی شهادت خواه تکا حدیث کراغلیو چه نبی علیہ السلام جہاد لروان یو سڑے راغی داغی زمانی بدماش تو پورا وقیم داسیو خودمرا دو اسلینا ڈکو خودمرا چه بدنی نخکاری دا سانی دا سی برابر کلیو ادا بری تیری وگن لرا توبه خلق تیاری ده نبی علیہ السلامی آرام کنه ده بس تپوس کن اگه چراغ نوی اے پیغمبرا اسلم اولا او اقاتلو اول اسلام راولم کنه دی میدان تاو دانگو نبی علیہ السلامی اول اسلام راولم دا و چې اسلام یینو هر عمل الله تقبل له بغیر د اسلام نه نمونځ کیږي نه jihad کیږي اسن کی نه کلمه وي بس په حال باندې ښه په زارم نه استلی وته کلمه مسلمان شه اور هغه په اور هغه کوترې جوړ کړو خو شهید شو نبی علیہ السلام جنت تلانو عمل قلیلا و اجر کثیرا عمل قلیلا و اجر کثیرا عمل لگو او اجر ډیر دی اچي هغه زه ته ورسېدو او صحابه ټولو دغه وخرمان کاو چې کله ځان کدن بشو اخیری وخت بشم دغه ویره کپاغه وخت مړوي چې کوم وخت مونږ ایمان راوړې ایمان راوړې ولی چی ایمان راوڑے کلمہ ہوئے خدا سے پاک شی قیومن ولدت ہو امہ لکھ با عورت چی پاک ہوئی چی دا مورا پیدا شی نو یرا بالکل با شک نو پا دے کی کاغ وقت کی مڑے نو جنت تا بتلیو اوی چی عمر ڈیر شو کارونا پا کرالو عرص پا کرالو نو خام خابرانا غلطے و خطائے شوی نو پاگی باندے جارو کنا دغه خډیر صفا وخت ښه خو په نبی علیہ السلام بار بار ویلو بار بار چې من ماتا او هو یعلم انه لا اله الا الله هغه څوک چې مړ شو او ځان په وکړې په دې کلمه چې لا اله الا الله دخل الجنه ذیب جنت علاما کان من العمل ارسی چکلی اس پا دی کلمہ بزان پو اکول واری دی خدا ہوئی چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ خدا ہوئی چی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا سمر ظلم اوکا سمر گن کپی اوکڑا دا دی قوم سر غٹا گن کپی شوی جا لکت تو دغا یاد ہے رضا لا الہ پا مانا ہے ان کو اکا کنے چیز دی مطلب سا دے نو چیز دی پا مطلب پوانے شنہا لے پاکستان سا پیدا ور کئی دا سے جو علمان مغلی ناس دی او نور مغلی ناس دی بس وقت تیرے ٹیم پاس کئی ازو دنیا عیش معاش کئی تو با خدا تو دا سے ملادے پا کرا چاہے کہ بس کو میں خود با خدا تو او نو مینا خلو اډیر په موړ ځای کې ناشته ګلشن اقبال کې هغه لرو دوله زیوم نه خلق خو ډیر توان په زی باندې کوي کنه هغه لرو دوله نو چې سپ نوم کالیو د سونی ولا جوړ امیلونا کاریو گوتیو تیکوناو بالیو ای سونی ولی رو او خپل زملے نوے گاڑی راو ایستو کارولا کدین سیواسی نوے زیرو میٹر پیدا والا دادو کم دے پیدا کری وی دیجی کراچے تراتو و دې ډېر په بحث حال باندې راغلم دا ټول په دې دین باندې اهو بس یی چې پیسې حاصل شي تا وی زونه کوا دمونه چوا پیری کوا ځان له تخ جوړ کا او چې جمعه منځ کې نو بیا کینا چې خلق راضی او لاسنیوی د سره کوي دا کوا د ملک دا ټول په دې مال په دې دین باندې په دې د الله په عبادت باندې په قران باندې نو می په کلی کلی په دې قران نه کیږي هر چا چې اداره جوړ کړی دا نو مولاخې چې ادارۃ القران توبو او د قران نوم نشته یسوی نو زت عرص چې کې الله رب العزت وې حضور او کچې دا مصالح کار کا نو اللہ و ذات دا نور گناو نماف کی خیر دے و دا دین حق خوادا کا کنا دا کلمه حق خوادا کا کنا کلمه خوخ ہے چا تا کنا خوا چه دی کلمه سمانا دا اگر دا کلمه دا چه دی پوج باندے ہر عمل قبلی گی اور ہر عمل رد کی گی کده دی تعلق و رابطه و سروا نو بس اعمال ټول قبول لی که بدنی او کمالی خواه او چه ده دیرا به توسر نوه نو گورا لوی لوی خلق بای دنیا په حیثیت سره چه ده غینا بڑی روخیار و عقل مند و ده جرگو ده دیر نیو ده ملکو ڈیگره با اکڑی پا دنیا کیو آغا ارس با اکڑی لوی پڑ پڑا بای خواه با ده کلمی پا مطلب نپویگی ولی اگا با پیرانو پسی گردی اغه ملنګانو په سیګر دي اغه په ورسونو کې شرکت کوي اغه په میلادونو کې شرکت کوي اغه په مزاراتو باندې ګرځي اغه په شارجه کې ناشتي اغه به د ملک وي تا گمراه دا ځکه چې کلمه نشته کنه کلمه نصیب نشوونه چې لا اله الا الله بغیر د الله نه نبل حاجت رواشتا نه مشکل کوشاشتا نن مالک ده نه په د نقصان شتا نو چا سره اختیارات شتا نو پس مکا پاسمان کې کام بیا دی او کاولیا دی او کوملایق دی ایس اختیار نشتا ټول الله ته محتاج دی نو دا کلمانی کدا دی وته وي نو یبه چې ارور ما ته دا معنا مکو ها همغه معنا د کړې چې نشته دی معبور به حق مگر یو الله دی مگر زوائی چی تا مگرز دکڑی دی نخوا نو دا تولر سو چی دا پنا دی دا حس دی چی سو پور ایدی کلمی زڑکی رنا را نشی پسی مانا کی نو هر عمل باطل دی اللہ وی کلو شین حالکن هر عمل باطل الا وجہ چی دا اللہ رضا پکی نی اجی دا رضا پکی اینو آقا قبول لخوا کلگی او کڈیری تو گرو تا اصلی مسلمان شا یو گنٹا پس لڑ جنت تا داولی زانی پا کلیمه پوک کنا زانی زی تورساو کنا نو بغیر دا دین وره کامیابی نشتا خوا دا ټول نعمتونا چې الله مونگ لرا کری دی او مونگا دا اللہ رب العزت الحمدللہ وایو سبحان اللہ وایو بس دا دی طول نعمتونا شکریہ اداشوا حقی اداشو داولی څکه تفاسیر لیکلی سليمان عليه السلام تخت په هوا ته سړی ناستو په پټی کې پلی راستو یا بل سکول او بر اوقات سليمان عليه السلام تعالی او چې دا سړی نو تخت په غځې کې نو اراغه ولکین اسو سره په پوله باندې وی ما تفلاستا سبحان الله واورو ناغو یره مونږه ځان خلق یو غریبان خلق زمونږ وینا تا چې کوم سبحان الله وی هغه قیمت زما په دې تخت کې نشتا هغه دولت زما په دې بادشاہي کې نشتا تا چې کوم سبحان الله وی زړه د اخلاص ها ولی سبحان الله په مطلب هغه پوي ځکنه چې وی کا ته نو وی چې سبحان الله الله ته پاک ذات یې تاکی اس کمی نشتا دے او دا کبر دی ککتا دا ٹولتا تا محتاج دی دا تختم ستا پا قدرت روان دے سبحان اللہ نو بد کلمت دا کول غواری اللہ پا صحیح معنی کے پیجندل غواری دا اللہ وحدانیت قبل الغواری نو باس دا ٹول نعمتو نمونگتا اللہ وی پا مفتو کی ملاو شو خوا ضرورت د دغه خبرې دا مو آئی چیره دا سو کئی نا سو کئی وی نا ندی وی زمون خلقو سرسکار دی قرآن کشتا چه قرآن کشتا نو کسو کئی وی نو ما کنی وی ومون خود قرآن سر تعلق دی خدا غلطی دی خلقو نا نو دی نو چه دل تراشی منزو کی نو رانیز دی بشی ایرجی تا دواو نکڑا نو چو تووی چیره منگا د خدای نه یریګو نو د پیغمبر خلاف نشو کولی ناغه بسوی ویدا نور مولانه خو کوي وای زنیم خبر بس د نور ته دی مواری از د خپل ځان دا نور مولانه خو کوي او دا له نو ها واغي به زکه کوي چې داغي خو خدای ته حاجت نشته کنه داغي خو ته حاجت ته بابو سیب ته حاجت ته جی سیب ته حاجت ته بل ته حاجت ته چاته د یو شي محتاج دی چاته بل شي محتاج دی راغې نشي کولی دا خو هغه څوک کوي چې د هغې چاته حاجت نه وي صرف خدای ته حاجت وي او په دې مخلوق باندې خفه کیږي چې بس تباهي د خمري او ځي جهنم ته خمري او ځي جهنم ته دا دی یو زنانه راغلي وه چې خاوند مړو ما په خوب کې ولیدو د قبر نه بهر پروت و او ما ته وی چې مال دا قبر پاک ادل نو انا نو ډکو زمارانو ډکو نو چې دیس اله کاری دا کوشش کو چې مونږ داسې سوکو و دا خوب د دې لپاره نه دی دا لا تا ته وی چې ته ژوندې نو ځان سم کاغه پرې دا اخلاړ ته باشو ته سغه پر ریموت کنټرول نشی خلاصولې دا تا ته وی چې د ځان غم کو ځان له قبر پاک کاغله نشي پاکولې دا خلق عجیب خلق دی واخر دعوانا Thank you.